Ось і яго шабоючы знаёмы, урач трэцяй бальніцы Ананыч. Стас не ведаў, што ён падпольшчык, але арышт гэтага чалавека разануў сэрца страхам. Не за сябе, за Аксану. Рызыкоўную сувязную з партызанскімі атрадамі не маглі не высачыць. І маглі ўзяць. Калі яна яшчэ не ўзята, папярэдзіць, але якім чынам? Ці адпусцяць тых, каго не апазналі? Ці адпусцяць Чурсіка? Каб адпусцілі, папрасіць яго перадаць Аксане, дзе ён, і сказаць ёй, напрыклад, схадзі да дзядзькі і дзеда. Зразумее, ідзі да дзядзюлі. Правакатар набліжаўся. Аднаго з арыштаваных следчы ударыў па твары і таго адвялі ў бок, але не да тых, каго пасадзілі перад аўтаматчыкамі, паставілі асобна. Іван зноў сціснуў Стасеву руку, але так, як развітваецца. Шабовіч не хацеў развітвацца не толькі з таварышам па барацьбе, але і з гэтай злавеснай маскай. А капюшон падышоў і спачатку як бы мінулых Івана і Стася, але да Чурсіка ступіў следчы і сходу з размахам адвесіў ляшча. У паліцая аж намытлянулася галава, і ён стукнуўся патыліцай аб сцяну. Турэмшчыкі падхапілі яго пад рукі і адвялі да таго першага, але, здалося, Шабовічу зрабілі не так груба, як адводзілі тых, што апынуліся пад дуламі аўтаматаў. Аднак не да Чурсіка было. Правакатар ступіў назад і ўгледзеўся спачатку ў Ткачука, потым у яго Шабовіча, пільна ўгледзеўся, зацянёныя вочы свяціліся з глыбіні капюшона, як у ката. Рукой не тыснуў ні ў аднаго з іх, ніякага руху, здаецца, не зрабіў, ніякага знаку не падаў, толькі пастаяў даўжэй, чым перад іншымі, даўжэй, чым нават перад тымі, у каго тыцкаў сціснутым кулаком. Але калі таемны агент адступіў, месца яго заняў офіцер СД, ён таксама ўгледзеўся ў іх, як бы запамінаючы твары, і ў вачах яго... Ці, можа, Шабовічу здалося, бліснула радасна-азартная усмешка, як у паляўнічага, які ўбачыў дзіка. Калі і эсэсавец пайшоў далей, Іван прашаптаў. Я пазнаў яго. У яго няма на правай руцэ вялікага пальца. Заўважыў? Шабовіч скалануўся. Месяца тры назад, улетку, у лесе пад Ждановічамі, групе падпольшчыкаў інтэлігентна апрануты чалавек расказваў аб афармленні дакументаў, аб памылках, праліках у гэтай рабоце, аб метадах выкрыцця гэтых памылак акупацыйнымі органамі. Расказваў з веданнем справы, цікава. Аднак сама ідэя сабраць разам 15 чалавек, многія з якіх не былі знаёмыя, Шабовічу не спадабалася, і ён не ўзяў на пікнік Аксану, нягледзячы на рэкамендацыю Стануліна. Яны былі з Іванам, і той першы заўважыў, што у інструктара няма пальца, драбяза. Ці мала ў вайну людзей без пальцаў? Але ім з Іванам гэта чамусьці не спадабалася, сказалі камандзіру, той назваў іх спалоханымі варонамі, якія баяцца куста, і вельмі хваліў Клюшава, вучоны, юрыст, крыміналіст, спецыяліст па падробках, служачы пашпартнага аддзела, знаходка, найважнейшыя дакументы ідуць ад яго ці праз яго, вось табе знаходка. «Помніш?» – прашаптаў Іван. «Помню. Вучоны». Абодва яны думалі пра адно і тое. Такі крыміналіст не мог не пазнаць іх. Але чаму прайшоў міма? Магчыма, арыштавалі яго і гвалтам прымушаюць пазнаваць тых, каму ён падрабляў дакументы. Але калі гвалтам, калі на волі яго не выпусцяць, то навошта такі маскарад? Арыштаванага вадзілі б з адкрытым тварам, а вось правакатара, які ў дзень зноў пойдзе ў пашпартны аддзел і даверлівай зноў паляцяць да яго, што матылі на агонь, такога варта скрываць. Як папярэдзіць сваіх? Як папярэдзіць? Група з тых, у каго Капюшон тыцнуў кулаком з пустым пальцам пальчаткі, каго садзілі перад аўтаматчыкамі, чаму садзілі на зямлю, расла, набралася дзясяткі два. Шабовіч разумеў, гэта смяротнікі, Іванава яго месца сярод іх, аднак не парадаваўся, што пранесла, не верыў, што лёс злітаваўся з іх. Няпэўна стрывожыла больш, чым яўная небяспека. Што зробяць з тымі, хто застаўся ў страі? Зналі яны выпадкі, калі людзі вызваляліся з турмы, нават некаторым падпольшчыкам удалося. Але каб фашысты вызвалілі добрую сотню людзей, пераважна маладых мужчын, такога не было і не будзе. Пасля вераснёўскай аблавы ўсе тыя, каго не расстралялі, апынуліся ў Германіі на катарзе. Пра гэта ў падполлі дакладна ведалі. Шабовічу страшэнна не хацелася апынуцца там, баяўся не пакут, пужала магчымасць апынуцца ў такіх умовах, дзе ніякага змагання весці нельга будзе. Пагаслі фары, засталіся адны сінія лямпачкі, святло іх на міг як бы прыглушыла трывожнае чаканне бяды у Шабовіча ў прыватнасці. Але тут жа прагучэла зычная каманда па-руску: «Направо!» Для іх, безумоўна, для той большасці, што заставаліся стаяць каля сцяны, па-салдацку хутка і дакладна павярнуўся Іван, ён, Стась за ім. Дзіўна, але наперадзе ў іх некаторыя павярнуліся налева, і гэтак няўцямна, дзе права, дзе лева стаялі, можа таму, што там, куды яны павярнуліся, былі вароты, выйсце. Павялі іх у глыбіню турэмнага двара, за вугал будынка, каля якога стаялі. Павялі не тое слова, рабілі 5-7 крокаў і спыняліся. За вуглом Шабовіч убачыў, чаму. Невялікімі групамі ўпускалі ў будынак. Акалелыя да непрытомнасці людзі паспешліва, можа, нават з радасцю ныралі ў светлы, унутры свяціла лямпачка, праём дзвярэй. Чарговую групу значна меншую, чым папярэдні, адсеклі перад Іванам, а іх упусцілі ў двух. Стась паспеў аглянуцца і не павялі па калідоры, адкуль чуліся гулкія крокі тых, хто ўвайшоў раней. Турэмшчык загарадзіў ім дарогу і гасцінна чыніў дзверы не ў камеру, у службовы пакой. Там стаялі заляпаныя чарнілам сталы, за адным сядзеў паліцэйскі чын, а ў куце ціснуліся адзін да аднаго 6 чалавек, такіх жа арыштаваных, гэтак жа лёгка адзетых. Шабовіч не ўгледзеўся ў сяброў па няшчасці, бо ўсё засланіла імгненнае шчасце. Гарачая хваля цеплыні ударыла ў твар, у рукі, адразу прабіла вопратку, улівалася ў цела. Яно забалела і засвярбела, але непрыемныя адчуванні былі імгненныя, потым цеплыня дзейнічала, што моцна віно. Закружылася галава, наступіла асалодная млявасць. Нічога не хацелася бачыць, ні пра што не здольны быў думаць, захацелася спаць неперадольна, упасці на брудную падлогу і заснуць. Відаць, зараз пачнецца допыт. У пакой увайшлі афіцэры СД, перад якімі турэмшчык паліцай пачціва выцягнуўся, але мабілізаваць сілы на допыт не здолеў. Спаць, спаць. Праціснуўся праз арыштаваных, прытуліўся спіной да сцяны і заснуў. Напэўна, заснуў, бо не чуў, што гаварылі іншы, нават Іван, аднак запомніў, што сам адказваў на пытанні: прозвішча, імя, па бацьку, месца працы, адрас пражывання, праўдзіва адказваў, бо помніў, што пры арышце ў яго забралі начны пропуск і пасведчанне, кніжачку з чырвоным крыжам на зялёнай вокладцы. Де дрымотнае забыццё правалу цеплыню цягнуліся нядоўга, магчыма, пакуль ішоў фармальны допыт, перапіс